które rozpoczęły epokę romantyzmu. To ogólnopolskie i polonijne święto czytelnictwa. Tak tegoroczne narodowe czytanie podsumowała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Jak mówiła, każdego roku czytelnicy zaskakują swoimi pomysłami podczas akcji. To nie tylko nietypowe miejsca czytania lektury, ale również imprezy towarzyszące. I tak na przykład organizowano warsztaty projektowania kapeluszy pani Dulskiej, czy też układania bukietów w specjalnie zaimprowizowanych mieszczańskich mieszkaniach. W tym roku narodowe czytanie odbywa się w 3,5 tysiącach miejsc w Polsce i za granicą. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Krzysztof Łuniewski. I na początek sprawdzamy, jak radzą sobie nasi siatkarze w Mistrzostwach Europy z broniącymi tytułu Serbami. Pierwszy set do 21 dla Polaków, drugi do 23 dla Serbów. A jak sytuacja w trzecim, o tym opowie oglądający to spotkanie w krakowskiej Tauro na arenie Kuba Niziński. Halo Kuba. 16 do 15 dla Serbów. Serbowie atakują, ale ponad blokiem. Nie, jednak po palcach wyszła piłka faul, a więc to będzie 17 punkt dla Serbów. 17 do 15, ta druga partia. No wydawało się, że Polacy dojdą rywali, ale tam Wilfredo Leon drugi raz stanął na zagrywce. Za pierwszym razem świetnie, drugi raz nieco się pomylił i wyprowadzili kontrę rywale i wygrali tę pierwszą partię. Ale przed nami jeszcze tutaj dzisiaj dużo emocji. W tym momencie w trzecim secie Serbia prowadzi 17 do 15. Z Tauro Areny Kuba Niziński. Kraków zamieniamy na Nowy Jork. Iga Świątek uwija się tu na grandstandzie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Nasza najlepsza tenisistka gra ze stonką Anet Kontaveit i wygrała pierwszy set do 3. Rozpoczyna się druga partia. W Formule 1 znów w stawce kierowców zobaczyliśmy Roberta Kubicę. Zastępując zainfekowanego COVID-19 Kimiego Raikkonena, zajął 18 lokatę w kwalifikacjach do Grand Prix Holandii. Pole position ku uciesze gospodarzy wywalczył Max Verstappen z Red Bulla. W sprawach kolarskich Primoz Roglic pewnie zmierza po trzecią z kolei wygraną we Vuelta Espania. Na przedostatnim 20 etapie był drugi i do 2 minut i 38 sekund powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Hiszpanem Enriquem Masem. Dziś zwyciężył Francuz Clément Champoisson. Jutro ostatni etap to jazda indywidualna na czas. U pań też przedostatni etap, który na trzeciej pozycji ukończyła Katarzyna Niewiadoma. Tu zanosi się na zwycięstwo Amenique van Vleuten. Holenderka wysforowała się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej po tym, jak pierwsza po samotnej akcji minęła dziś linię mety. Kibicom piłki przypominamy jeszcze, że jutro nasza reprezentacja gra na wyjeździe w eliminacjach mundialu z San Marino. I na pewno zagramy bez kontuzjowanego w meczu przeciwko Albanii Bartosza Bereszyńskiego. I to tyle sportu na dziś na naszej antenie. Jutro pierwszy serwis po 15, po 17, trzecia strona medalu. Zapraszam wspólnie z Adamem Maleckim. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielny poranek będzie na ogół pogodny, ale chłodny. W Suwałkach termometry mają pokazać jedynie 2 stopnie, a na pozostałym obszarze kraju przeważnie od 7 do 11. W ciągu dnia będzie dużo słońca i rozpogodzeń i od 15 do maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z Archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? No, jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty a o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz 2 produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz 3 produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak 4, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze w Zabrzu, proszę Państwa, 9 minut po 22. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Pierwszy Carbon Silesia Festival. Michał Jakubik w Warszawie, w Zabrzu, razem z całą naszą trójkową ekipą Romuald Wrzodek realizuje. Przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór Państwu. Witamy się po raz kolejny dzisiejszego dnia. Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Sztolnia Królowa Luiza. Oj, mam dla Państwa teraz nieprawdopodobny smaczek. Mam nadzieję, że nazwisk nie przekręcę, ale chłopaki po koncercie obiecali, że się spotkamy i chwilę porozmawiamy, w razie czego będą mnie poprawiać. Oscar de Jong, Mark Knepers i Wim Plug. To Crack and Smack właśnie wychodzą na główną scenę na Carbon Silesia Festival. was a night train playing home. Well, there was a river unknown. Well, there was a bushfire burning for you. But there was a century for me to come to. My space and time, my body is aching for you to be mine. Oh mine, oh mine. I can't breathe the way your work can be so sweet. I play it cool just to calm down from the heat, yeah. You look so cool, boy, you got the perfect combine. Better play your cards right if you wanna be my lover. Energy of a love so true, that mystic chemistry when I was you, yeah. And if I showed you all of my flaws, would you still want me? Oh yeah, baby. 'Cause I am so tired, baby. Thank you. I know it's a bit early in the set, but I want you to jump with us. So throw me a lifeline and pull me up to show me you'll be mine. Hey, if you want me to stay, I'll go out of my way. Make that promise today, I'll be loving you. Cause if you want it for real, show me all that you feel. Nothing that you can see, I'll be loving you. Oh my God, it's crazy. Are you ready? I'll be loving you, oh my Lord. So taste it, taste it, yeah. Oh my God, it's crazy. I'll be loving you, oh my Lord. So taste it, taste it, yeah. My sorrow's over, now I've found you. Is yours and it's mine for sad times and good times. It's your time. Come on. The future is yours and it's mine. Yeah. My song goes over now. I found you. Yeah. So alive like I need to. Yeah. My sorrow's over. Now I found you. And I feel so alive like I need you. Yeah. Future's yours and it's mine. Through sad times and good times, it's your time. Future is yours and it's mine. From sad times and good times, it's your time. It's alright, it's okay to feel up, feel the love that's inside you. It's alright, it's okay to feel up, feel the love that's inside. Through the hard times, I will guide you. And when there's our times, I will guide you through, yeah. No need to look nowhere, you sure, no, no, no. Cause I'm saving it's true, so don't worry, no, no, no. The future is yours and it's mine, through sad times and good times. Yours and it's mine. To sad times and good times. It's your time. It's alright. It's okay to feel love. Feel the love that's inside you. It's alright. It's okay to feel love. Feel that love that's inside. Don't you know? Don't you know that this love is for real? Don't you know? Don't you know? Don't you know that this love is for yours and it's mine. Yeah, come on. The future is yours and it's mine. Through sad times and good times. The future is yours and it's mine. Yeah. The future is yours and it's mine. Through sad times and good. Thank you. We'll be right back. We're gonna do it's time to stop. scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba. Ah, yes. You wanna go back sometimes? Open up your mind, brother. Can't you see I'm trying to love you? Well, we're separated by disease. The same blood in you is in me. Oh! Let's go back to what we had. Yeah. Open up your mind, brother. Can't you see I'm trying to love you? Well, we're separated by disease. The same blood in you is in me. Yeah. Let's go back to what we had. Let's go back. Yeah. Let's go back. The future is a fact. Let's go back. Let's go back. Yeah. Let's go back to what we had. Let's go back. The future is the past. Let's go, let's go, let's go, let's go back. Yeah. Yeah. Let's go back. The future we have. Let's go back. The future is the best. Your heart, sister. Can't you see how much I missed ya? Well, we're separated by success. Did you ever think we'd be blessed? Do we feel blessed tonight? Do we feel blessed tonight? Hold on. Let's go. Yeah, let's go back. The future is a past. Yeah, let's go back. Yeah, yeah, let's go back. Yes, ladies and gentlemen, show him some love, Mr. Ivar, and the microphone right here. Ladies and gentlemen, thank you so much for your love and energy. It's rare that we have live audience. It's been a weird 1.5 years, right? But thank you so much. Oh my God, it feels so good. Thank you. Thank you. You know,